خبر د سنتو د نبی سره سامنے ندی خبر دا هغه بیان و تاو کې چې خلک غریبانه خبر شي بس په دا جل سوجي رسونه باندې خلک ورالم کړه دي دا سه بو کوم دا سه بو کوم خخه غټي در الله سره چوله دا وای او عمل صالحان او عمل یو کو صالح فلا خوف علیهم النبوی سیرا په دی باندې ولا هم یحزنون او نباده ای غم جنشی نو مومنان خو اغا مومنانو چه پا نبی علیہ السلام و پا قرآن او پا اسلامی شریعت ایمانو یهود اغاو چه داغی دعوه و چه پا شریعت موسوی بانی زمونگا ایمان دی او تورات منو بی او نصارا اغاو چه اغای عقیده دعوه چه پا شریعت عیسوی بانی زمونگا ایمان دی او انجیل وی منو صابیان سوکو یو خدا وی چه علماء کرام مفسرین وایی چه دا صابیانو نمبرات آغا خلق ده چه آغای پا سطورو که تصرف منو او آغای داوی چه منگا پا ملت ابراهیمی بانیو نور از پنگمی او سطورو که تصرف منو چه دیگه ده شر او ده فایده آغا تصرف دهی گشته آغا صفات دهی گشته لدهی نه شر او فایده ملاوی گی نور علماء کرام دام وای چه مرات نه آغا خلق ده آغا مذب والا چه آغای وید ده پرشته ارواح مجرده دیتا اللہ تعالیٰ پو امورو دا کائنات کے تصرف ورکڑا ہے اختیار او دی پا لاز بانے کارونا کی گی او چا باوی دا پرشتے بناتو اللہ دی دا اللہ لولا دی نایبین دی نیازولی دی دا پا منظر دا اللہ دا نیازبین لولو دی صابیان آو اللہ و چی دا ٹول پا ٹول دا خپل غلطا کی دا پری دی او اسلام در آدینو دیتا دی اسلام دروازه کلاو در چا دا پلار جاگیر او جیدار او اجاره ندا اجاره داری ندا چه رازی ووشی ندی دا و بل سکن رازی ندی دا ار سکرات بیش و خپل غلط اکیده و پریدی و دا اکیده با اختیاره اللہ و ایده و یهود لکد اخذنا خامخا یکیننا اغسطی و منگا میثاق بنی اسرائیل وعده ده بنی اسرائیلونا اللہ ده وعده آغسته وا کنا سورت آل عمران کی منگا ویلیو کنا چه اللہ را بولده توائی ما ده این وعده آغسته وا لیکن آخر کی ده سورت آل عمران ده آخر رو کونا لگ مخکو گو رئی اخیری رکو دو صورت اہل عمران جو شروع کی گئی داغی نمخ کیوں گو رہے 187 نمبر آیت یوصل اوات یایم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ أَكَلَا چِوَاغَ صَلَىٰ اللَّهَ تَعْلَىٰ مِسَاقَ الَّذِينَ وَدَدُ آغَا كَسَانُنَا اوتو الکتابا چوار کڑشو آغیتا کتاب دستو آدھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چه بیانوی با دا اللہ دا کتاب خلقو تا لِلنَّاسِ بے لدے وے دیوئی امیان پا قرآن سپوئی گوا لِلنَّاسِ بے لدے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چه خامخا بیانوی با دا کتاب خلقو تا وَلَا تَكْتُمُونَهُ او نبا پٹوئی دے دا اللہ دا کتاب بنا پٹوئی نصر چلو شو نو فنبذو ورا زوریم نو اغردو دی ارتاو کدی اغارستو دخپلو شاگانو شایک لوا دا خلقو لگی دا قرآنی اوم صرف دولت گدلو زریعو گردولا بس صرف چکم نه دی دا پارا مدرسه جوڑا کا چه چنده پی را ٹولو بس پاقی بانی چکم ننو ڈنڈی شئی گاوا یا دیل را غلیو دا غو ابراهيم عليه السلام چې دعا وکړه نو سيوي وي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الله لگا دای کی دلوی مرتبه پیغمبر د دینا چلولی په دای باندې الله ستا آیاتنا او پویا ورکای دای تا ساده کتاب او د شریعت او د سنت او پاکوی د اخلاق رزیلونا او د عقاید شرکیونا چې دا کار کوي الله الا قد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم خامخا يكن لنا احسان کړه دي الله په مؤمنانو کلا چې ویلګا په دای کې دی او لوی مرتبه پیغمبر من البسم د جنساد دینا یتلو علیم آیاتی چلولی پدیبانی دا اللہ آیاتونا ویزکیهم او پاکوی دی دا قائد شرکیو او دا اخلاقی رزیلونا دا اللہ دا کتاب آیاتونا و توی پاغی باندی تاکی دی او دا اخلاقو اصلاح کئی ویغلمهم الکتاب او پوی ورکی دی تا دا کتاب دا اللہ پا کتاب پویا کئی دا اغی پا ماناو مقصد پویا کئی ولا حکمتاو پا سنتو پا شریعت بانی اللہ ویدا و ان کانو من قبل لفیذ ولال مبین اگر چودی دا دین مخ کے پخکارا گم رائی کے خو اللہ و تا پیغمبر راو لے گا نو دا پیغمبر کاردار شاہ دا ڈیوٹی کئی قرآن با بیانے پا دے قرآن با یا خلق پویا کئی عام انسانان عام مسلمانان با دینا خبری دا دیل اللہ را لگلو اللہ وادا غستیوا وارسلنا رسو الیم رسولا اولی گلو منگا دیتا پیغمبران پیغمبران وطا اللہ لگلو خود دی ظالمانو چی دینو قتل کرلو اِلَّا الَّذِينَ يَكْبُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ يَقِينَنَا كَسَان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه او وجني پیغمبران بغیر حق به د سجرم نه وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ او وجنی آغا کسان چه دیتا حکم کئی دا اللہ را توحید شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمه اللہ ذکر کئی با پزائل ذکر کے چه کس نمبرات توحید دا اللہ تعالی دی یعنی چه کم و خلق و تا دا اللہ را توحید بیان کنو آغا خلق وجل آغا خلق وجل ویامرون وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ دای در درناک عذاب زیر خوشخبری وارو دا کاری کو الله رب العزت وی پیغمبران می دراولې گل دې ظالمان خو غي اونې منل کنا سچالو کا کلم جاءهم رسول ار کلا چراب غی دیتا پیغمبر بی ما پا آغا بیان سرا اللہ تاوان بسوم چه خوا نلگی دو دی دی پزلو نبانی چه نبا خوا خوا نبسو نو دی دی پیغمبر بر دی دی طبیعت نخلاب بیانو که دی باوی صدیو اے فریقن کذبو یا وڈلبا در اوجنو لدئی امیشه دا کار کرده چه کم یا کذبانی بی لاس نبر که دن اغتا بی در اوجنوی و فریقن یقتلون او یا وڈلا وجلدئی چه پچا بی لاس برشن ابی قتل که یا دی تاریخ دا سه خطرناک او خراب تاریخ ده د دې تاریخ چې دی هغه پیغمبرانو په مظلومه وینه باندې شیدنو لړل شوی دی دی دا کار کړه دی یدای چې په حق پرز باندې لاس برکی کې نه به وای په به مرګن پری دی دا کار کوي الله وای ماته وعده غسته وا منه یې ول پیغمبرانو کتاب خلکو ته بیانوي دی ولاګه د حق پرز یو وجه لږه کتل نبی علیہ الصلات والسلام باندې چې پوښی چې دا اخر زمان پیغمبر دی نو الله وای ولما جاءهم کتاب ارکلا چراغ دیتا د لوی مرتبه کتاب دی زغه کتاب را لې هغه کتاب چې هغه د دې سره کوم کتابونه دی د هغه تصدیق کړي ولما جاءهم كتاب من عند الله ارکلا چراغ دیتا عظیم شان کتاب یا طرف د الله نه په داسې حال کې چې تصدیق کوونکي دا غوښته چې دای څه خدي وکانو من قبل یستبدعون علی الذین کفروا او حالانکه دغه علی کتاب وو د دې قران دراتلونه مخکي چه بیان بیکو آقا کسانو تا چه کافران دی چه آخر زمان پیغمبر برازی مونگ باغ سرا ملگرتیا کهو ساسو خلاف بجیات کهو اللہ با مونگ لا پتا سبانی غلب در کئی نو اللہ وی فلما جا اما غرفو کفرو بی ار کلا چراغ دیتا آقا پیغمبر چې دای او په جندانو انکار وکړ دا غنه انکار وکړ چې وی په جند چې دا حق پیغمبر دی د چیرې شوکین یو پوښي چې دا حق بیانول د الله سوچو نو دی به سي اجر بغیر شي او ستر جو راو باسي تب وا جوړ چرته اوس کول دا ستر کې دا د چول راو دي ستر کې سري شي تب وای نشه شو نو داس ورخطا ورخطا بگوی چه راو دی دا شری چه راو سره وی وی شری نده بی حق بیانه سڑیا شری سره وی حق بیانه وی وی را داخل چه چر تا لڑشون شر جل کردی الحمدلله سم الحمدلله بدچا بدنام برا منگا خویده کار کهو گو را تا منگا خو شر نکهو کنا دا اللہ فضل و کرم ده موږ یو سړی ته اورورا دی جمعات کې ته خپګېږي موږ ولا قران دی وجره کې بیان کوو تاسو له جنگ نه کوخه مو خدا کار کاونو دا شر دی اوس الحمدلله دا خو داسې وجره وا داسې زایو چې الحمدلله ثم الحمدلله الله ټول اجر عظیم ورکی ته ټول په کورونو جوړو کې دی الله خیر واجی او که چا دې راکم نه پرې خودم نه دی لار کې مې وي دی لارا کی میوی دی لارا کی او دا اللہ کتاب دی وایو بینو دا او دا اللہ کتاب دی ها تا ملک مولا تنگنیس پائی گدا لنگنیس ملک دا مولا لوی اخپید بکیر خپلی ها او دا خوشی دینو ایزت من دا منگ خداو چی جنگ با نکو مسلاو بیانو کتا جنگ که رو را او غصای او سوک مال را کې الله ته خامخا ها رختيږي دې دیوال له سوک را خلاص کا غصه باندې سړی شي ها غصه غره جنگ نه کوم قسم دې غره ما درګه ته جنگ کې جنگ نه کوم بالکل نه کوم زګه ما ته پدل په جنگ باندې ما سره روانيږي ها مونږ ته جنگو یو سړی را بس را منډو لګه منډو ته و در دغه کنه چې زه خیر دې واستړی چې خپل ودرېږي په ځای باندې وچې دې بیا ستړی شي بیا و زه خپل ځای لرازم صحیح ده په دې باندې خیر ده زه باندې نخ کارم خو که قرآن د پاره ما لګه منډه ووله که نه چې دې راته لاس راونه راسي نو خیر ده په دې باندې زه باندې نخ کارم انشاءالله یو ورځ به دا ټول خلک دې قرآن ته کښېني انشاءالله ته به وګورې که زمونږ په وخت کښې نه زمونږ وروستو به انشاءالله خو نفس به وي دا د دې اجرې د دې خاورو کښې د دې ناستې دا خو الله ته ښکاري که نه د دې وسه قربانۍ دې قربانۍ خو به څه نتیجه راوځي که نه زما یقین دی چې راوځي وه الله دې د ټولو زړونو کښې د قرآن سره مینه واچوي الله دې کړي مونږ خلکو ته دا دعا کوو الله ربالعزت وایي فریقا کذبوا یو ڈلا درو جنو لبئی و فریقن یقتلون ایو ڈلا وجل دئی ادئی سوی و حسیبو او گمانو کدئی چه منگ بدا کار کو ارے بین بس خطرناک نتیجہ نروزی نپدے وانے دئی پا غلط فیمائی کے پریواتل و حسیبو او گمانو کدئی اللہ تکون فتنتن دا چن بکیگی سا ازمائش دی دا خیالو کا چگینی دے دے کے بس ازمائش نرازی دا مونج سکو روی بگینی سا نتیجہ نرازی ندی دا چونکہ لگ ڈیل ملاو شا لگ وقت ملاو شا فاغمونو لاندو شو دائی و سمو او کانو شو لاندو کانو شو وی لن تمسن النارو الا ایام مادودا مونگا درن خونیو دا پیغمبرانو دا بزرگانو اولادیو مونگ لا اللہ سزا نراکی ہاں یو سورا دی پا مونگ لگا سخت ای سلوی اخرا دی اغام چه مونگ یو سو ما خام تر سلوی اخترا زور کنو اغام سبا چشی دیوائی تر جمعی تر سلوی اختی پوری با حال جمعش پند پریده کنا ابیا با سلوی اختی که نوائید سلوی اختی خواهنده تانه تا پوز کن وایتا خبریه دا سلوی اختی وای ده چه رواج ده این رسمی هنود است مولانا عبدالحی رحمه الله ذکر کئی دا دین دوانو رسم ده تا کم وای چه کم ده نو باس پا ده جوان که ده اره ٹوکلا را غلی ده سه ده پریخی نده وای ده یهودیانو دین ده را تین کرده ده ده نسواراو ده را تین کرده ده ده اندوانو ده را تین کرده ده سکانو ده را تین کرده خو یو خپل بس ده اسلام اغلا نپا دره آغا دی را تینگلی اخپل دی پریخی دی خلا چار چاڑی دی سخب را دارا هر پاڑی دی پکیا چولی داوی فا امونو اڑاند شو و سمو او کانو شو سمتا بالله علیم بیا راو گردی دا اللہ پر احمد خپل سارا پدی بیا باوتا اللہ بل پیغمبر راو لیگا احسان بیا پیو کن بل بے ہوتا رہو لے گا بل بے ہوتا رہو لے گا سم امو و سمو بیا ڈاند او کانو شو دئی بیا دئی اگ اخپل زد او دغن ناوڑے دلبا اک اخپل عمل بے کو اگ اخپل سم امو و سمو کسیر منوم بیا ڈاند او کانو شو ازیاد دینا واللہ بصیر بما یعملون او اللہ لدن کے دے دا غصا چی دیئے کئی اللہ وی ما تخکاری اللہ وی زیوی نما ورپسے اللہ تبارک و تعالی تخویف ذکر کئی دا پار دا نسواراو آغا ڈالا چی آغی زان تا یاقوبیوی او اکیدے سوا اکیدے داوا چی اللہ چی دنو آغا دا عیسیٰ علیہ السلام دیکھا نوی اگر خلی چی اللہ اللہ یادی یا غوی دا ایسا دیکھا نا دا دا غی یکی داوا دا دی اگر فرقا یاقوبیا وا نو اللہ رب العزت و ایلا قد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم صرف مینا خو نکی کی کنه چه زمان مینا دو زمان مینا او اغا مینا دمرا لارا دمرا لارا دمرا مخ که لارا چه اغا چه سر مینا وی نو اغا دی خدایی وی نو پدی با بچی پدی با بچی چه اللہ وی لقد اللہ وی زمان دی بخپل ذات بانی کسم وی کفر الذین چه کافران شوی دی اغا کسانو قالوا چویا ان الله چی یقینا الله تعالی چه دی هو المسیح ابن مریم اغه مسیح علی السلام زید مریم دی ګور دایونه وی چی سارے سام الله دی وی الله چه دی نو غی سارے ایساری تاسومره خطرناک خبر ده دا غی مینې دی د رسول کنا ما تا یو ویره دا بریلیان ک ارنګ دی کنا یره د پیغمبر سره انتهایی مینا ده لگ دیر زور دی پیونه که کناغا قاری سے بوئیو زماونیو سڑیو زمیدان ناغتی ای پلانی بی حلوہ دی خواخی نا خل چونکہ قاریو نو دا حای خوش کم نو ناغا خپل مخرج تا رسولا کنا بی حلوہ دی خواخی ناغا وی چرکی نو قاری سے دا سیوی نو لکا دا با در دیر خواگا یادی دی نو ناغا تا قاری سے خواخی می خودم را خواگا نا یا تا ویڈی را خواگا کرا کنا دوم را خواگا می وینی خواگا نو ما وطاوی مای لگ دیر زور دی پیونه که چه دیر امی نی ما وطاوی مای تا تا پدر جی نسواراو دی سال سمسا سمر امی نوا مای دوم را امی نوا سارا چه آغت خدا یووی نو ما ولی اغی بابا چی ادیر سوایی وی وی جو مستوی عرشت مولا ہو کر او کرو ورطا وی جو مستوی عرشت مولا ہو کر اتر پڑا ہے مدینی میں مصطفیٰ ہو کر دا جتا اندوی دی دی اگا پا عرش وی کم ذات مولا مستوی اون اگا مدینی تا دا مصطفیٰ پا شکل کرا کس شوی دی نو عیسائی نصرانی خو پدغه عقیده کافر شو اده ده امینه را دیو پی جنت تزی کنا دا وای دا را تا وایا چه دا کم دین دی جو کنه دو زان نا چه خپلا حتلا کانده دیلا گوله را چه دا داستی دا داستی دا را تا چاوی دا دی دا لانده جو سوک را لینا آغا پا لکت کافر کیگی دے دلانے جو سوک راغ ہے اور شام دگا کی رہی یہ وہی حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے وہ یار دانو نہ سوپیا کا سوپیا نہ کلام لوگ دا قواری بوئی لگو دا ثواب دے بھائی نہ پک قواری کے دا وہی وہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے خواجہ سے بھی جی کم نے خدا کو اللہ لقد کفر الذین خام خایا کنا نا کافران شوی دی یا کسان قالو چی وی ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقینا اللہ چی دے اغه مسیح علیہ السلام زید مریم دے مینا دا مینا دا مینا دے تا وای بریان مینا جوڑا کړه دا مولود شریف دی او د عید میلاد النبی دی دا پلانې کانفرنس دی او دا اغی اغا حواریان چی دی دا اغی پا دین و پا شریعت ها اغی هم چی دن و هم اکن از شکدن بانده روان دی ازا پیغمبر سر دمین اظهار دی پیغمبر سر دمین اظهار داره پیغمبر سر دمین اظهار داره چی تا اتباع دی پیغمبر رو کار دیتا وی دا پیغمبر سر دمین اظهار لو کان حبک صادقن لا تاتهو لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعُ کستا دا پیغمبر سر مینا پر اشتیاوے نستابا دا پیغمبر اتباع کرے وا زکا ہر یو عاشق دا خپل معشوق تابیدار وی دا سنگ مینا رستا دا پدی بانی بد جنت تا دی وقال المسیح حالانکی ویلو مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل چه اے بنی اسرائیلو اعبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ربی و ربکم در رب زما او در رب ساسو چه زما رب دے او ساسو رب دے زوات او ما پا پرورش کے مختاجم زما پرورش او پالنا کئی زما آقا او مالک دے ساسو وات او ما پا پالنا کے مختاجی ساسو تا پرواری شو پالن کئی ساسو ربو آکا دے زمان دے ساسو ہم دے بیاوی ان لہو من یشرک باللائی اللہ وی یکینا شان دا دے چاچی صدار جوڑ کن دا اللہ سرا چاچی دا برخی خاون جوڑ کن دا اللہ سرا فقد حرم اللہ علی الجنہ یکینا چی حرام کر دے اللہ بدبانی جنتا ما دا غیو خدا ترس ناسو ما تا و یه رجی تاسو وی چه دا مشرکان با طول مر دوزخ کی کنه ما اینا جی مونگ ندی ویلی وی دا سو کوئی مہدا قرآن ہوئی جی ننو جی وی اسے خبر کوم نو مائے اسے خبر مکو سما خبر کو وی نا کا اللہ غفور رحیم و رحیم و کریم دے مائے دستا پا خبر پوشم تو وی چکا غی جانت تا بیائی نو مائے تب ایجا کو خونے ٹیم پیالے دے لگونے خبر دل ازر کوم زتو شیرون علی شورو کرد نوینا اللہ کولی نشی داسی نو مایووی اللہ داسی ولی نشی کولی اللہ داسی کولی شی خو یو مای دا اللہ تعالی قدرت دے یو دا اللہ تعالی قانون دے مای دا اللہ قدرت دا ندے چا اللہ دا بارن دا غصر آوری دا شین اسمان نچو برا آوری گی یو ولی ندے نو مای تا چا دلی چا دا شین اسمان نباران آوری گی نوینا مای دا ولی وی اللہ وریاد راولی مای قانونی دے کنا چو وریاد راولی دا غینا بارنو واری مای دا قانون دے کنا مای دا اللہ قدرت دے چی دا تون مشرکان جنت تبوزی و دا قانون ندے دا او اللہ دا خپل قانون خلاف نگئی خوا لا تبدیل علی خلق اللہ دا اللہ دا قانون بدری دل نشتے خوا دا دا اللہ قانون نده دا اللہ قانون دا ده چه ان لهم من یشرک باللہ یکینان شان دا ده چاچه دا برخی خواهن جوڑ که دا اللہ سرا فقد حرم اللہ علی الجنہ یکینان چه حرام کرده اللہ پد بانی جنت چا بدا گمان کو چیارا دا جنت وی نبی اینو ضروری خنره چې جنت ته نه بیا نو دوزخ ته به بوزي الله وینه چې جنت ته نه بیا نو دوزخ ته به بیا ما خبره برابر کړو دا کنه چې دا دل لګي شکرانه شي چې دا جنت ته به نه بیا یو کې دې چې دوزخ ته هم بونه دي الله وینه و مأواه النار زای چې کم دنو جهنم دی الله وې جهنم ته به بیا ما جنت خو می په حرام کړل دي ته قانون وای خان دا قانون دی اتو ای ارجین نو که شاول سپارش کن اللہ وی نه ظالم دی مشرک ظالم دی و مال ظالمین من انصار او نشته دی دا پارا دا ظالمانو سوک مددگار ظالمانو سوک مددگار نشته دی وی منکل شرک کرده نوی تا دا چاویلو تا دا چاویلو دا زان تا دی ولی راوار ولوی خبره پس چل بایی وای نو دا از دا خپل پروگرام دی وی یار دا پنج پیریان ندی وی دی دا مشرکان و آیاتون وی پا منگا چسپان کئی وی تی پا زان ما چسپان کو منگا ستا نم ندی آغسته پا چه تا وی دای ما تا وی نو وی دا غس چل بتا که اونو دا خو بسو وای کنا و ما لی ظالمین من انصار انشتر دا پار دا ظالمان و سوک مددگار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين خامخا يقينن کافران شوی دی آغا کسان قالو چی ویوی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی سالس و سلاسا دریما دریونا دی وما من الہن او نشت دی سو کارساز الہ إلا إله واحد مگر إله دے یکی او وإن لم ينتهو او کمنا نشدئی عما يقولونا داغسنا چدئی وائی ليمسن الذين كفروا نو خامخا یکینانا او برسیگی آغا کسانو تا چه کفری کرده منهم ددینا عذاب علیم عذاب دردناک افلا یتوبونا الاللہ آیا دی توبہ نو باسی اللہ تعالی تا وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْ بَخَنَا نُغْوَرِيدَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهَ تَعْلَى بَخُنْكِ أَوْ رَحَمْ كَوْنْكِ دِي مَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَا نَدِي مَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَا إِلَّا رَسُولُ مگر رسول اللہ تعالی دے قد خالتا من قبل الرسول یکیننا تیر شوی دی ددن مخ کے پیغمبران و امہ صدیقہ او مور داغا دیر زیادہ رشتینی وا کانا ایا کولانی تو آم و دوارا چه خوڑبی خوراکا انظر اگورا کیفا نبینو چه سرنگی بیانو لهم الآیات دیدا آیاتنا دلائلہ ثم منظر بیاؤگورا انا یعبکون کمپلا اڑاولشی دئی کل اوایا زما پیغمبرا اتعبدونا من دون اللہ آیا تاسو بندگی کوئی علاوات اللہ تعالی نا ما دا آغا چا لا یملکو چواک اختیار نلری لکم ستاسو دپارا ضررن دا ضرر ولا نفع او ندپائی دی واللہ هو السمیع العلیم او اللہ تعالی اغا کامل اوریدن کے او پوہ دے قل یا اہل الكتاب اے اہلی کتاب او آیا اے اہلی کتاب لا تغلو فی دینکم زیادت مکوئی بدین خپل کې بدعات مجوړوي بدین خپل کې غیر الحق ناجائز ولا تتبعوا امر وانی گئی اهوا اقومن د خواهشاتو د داسې کوم پسې قد دولو چې یقیننا گمراه شوي دي من قبلو د دین مخکې واضلو کثیرن او گمراه کړي دي ډیرا واضلو او گمراه شوی دی عن سواء السبیل دلاری برابرنا لغن الذین پلانت کڑ شوی دی آغا کسان کفرو چی کافران دی من بنی اسرائیل کفرو چی انکاری کڑیو من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونا علا لسان داودا فجواد داود علیہ السلام و عیس ابن مریم او فجواد عیس علیہ السلام زید مریم ذالکا دا بما فسبب دا آغی عصاو چه نافرمانی با کول دی وکانو یعتدون او چه تجاوز بیکو دا حدنا کانو او آغی لا یتنا حونا چه منا بی نکولا عمون کرینا دا نارواونا فعلو چه کول باغی اغا ناروا لبیسا خمخا دیر بده ما آغا شه کانو یفعلون چه دی کوا ترا کثیرم منو ما وینی بدا زیاد دینا یتولون الذینا چی دوستی سادی تعلق سادی آغا کسانو سرا کفرو چی آغای کافر دی لبیسا خامخا دیر ناکار دی ما آغش قدمت لهم انفسوم چی مخی اولیگل دیلا نفسنو دی ان سخط اللہ علیہم دا چی غصر اللہ تعالی دیدا وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کے بدی ہمیشہ سیدن کی ولو کانو او کچری ودی یؤمنون باللہ چی ایمان راڑلو پا وحدانیت دا اللہ تعالی و النبی او پا پیغمبر باندے و ما او پا آغسا انزلا الیه چراولے گلے شو پیغمبر دا متخذوم اولیاء ننبی نسل دا کافران دوستان ولیکن کثیرم منهم لیکن زیاد دینا فاسقون فاسقان دی اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکی په تبلیغ باندې چې کوم وحی درته الله تعالی وکړه لا کوم کتاب نازل شو هغه د الله تبارک وتعالى مخلوق ته ورسوا. کله چې انسان د الله کتاب بیانوي نو د هغه پر دې عمل کې قسمه قسم حالات پیدا کیږي، خصوصا هغه پوهه طبقه چې د هغه لاس په ډیرو غلطو غیر شرعي او شرکی خبرو باندې ګنده شوی وي او هغه دا د خپل ځان په باره کې خطره محسوس شي چې کدا خلق زمونږ نه خبر شي چې د دې خلقو عقیده غلطه ده، د دې عمل غلط دی، نو دا خلق به زمونږ نه بدزنه شي او زمونږ په باره کې به د خلقو سوچ هغه بدل شي. نو خامخا هغه داسې خبرو ته لاس واچوي چې په هغې کې د حق مخالفت کیږي، د هغه کتاب چې کم بیانیږي د هغې مخالفت کیږي او دی هغه د دی هغه بغض او عناد هغه راسامړه شي، هغه سرکشي، هغه کفر هغې راسامړه شي. نو الله دې وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. نو ورپسې نبی اسلام له تسلی ورکړه او بیا دا غینه باز زجرو علی کتابو لپاره او بیا د نصاراو عیسایانو په هغه فرقه یعقوبیا باندې ردو چاہی وی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً اللہ چی دے وی اغا مسیح زوید مریم دے. نو پا دے بانی اللہ زجر او تخویب ذکر کر چی سوک دا اکیدہ لری او شرک کئی نو دا اللہ کانون دا دے چی فقط حرم اللہ علیہ الجنتا، و ده بانه اللہ جنت حرام کرده و مأواه النار اور جهنم ٹکانه ده. ورپسه اللہ تعالی فاغبلا فرقه ده نصاره و رد گئی، اغا فرقه ملکانیه چاویوی نا عیسی علیه الصلاة والسلام دے اللہ نہ دے بلکہ دے نعوذ باللہ دا اللہ تعالی دا ذات یو جز دے. نو اللہ وی لقد کفر الذین قالوا، یعنی دا ڈلا ہم پا کفر کے دا آغی ڈلی نسکمان دا سن کی آغی یقیناً او بے شک او بے شبے کافران دی. دا سه دار تسلیس عقیده چه دا چه دا دیوم آغا سه کافران دی، لکه سنگا چه غی کافر دی دا سه دیوم کافر دی. لقد کفر الذین خامخا یکینا کافران شوی دی آکسان کالو چووی آغایی ان الله یقینا الله تعالی ثالثو ثلاثا دریم د دریو نه دی، نعوذ بالله من ذلک. د الله تعالی د ذات پکې یو ایسدا او یو ایسا ایسا دی او یو ایسا مریم دا، نعوذ بالله. او دا دره والا چی یو زای اومنی نوی دیتا توحید وی لکه خلق پا درگاه را جمعی پا غرص بانی را جمعی درگاه دا سجده لگی و دمامی نغاری و دغگی دا چرسونو او دا بانگو او دا شرابو اڈی او بٹی پکی لگی دلی کنجر بازی او رنڈی بازی پکی کی گی او شرکیات پکی کی گی او جس چل پکیوشن وی پر زندانی توحید سردہ سکاروش کفر او شرکی او بیا چیدنو اغیطا پر زندانی توحید وی بیا ولدان امور کئی نو داغا سی اغیم زندان پر زندانی توحید وی وی دا اللہ دا ذات دری جز دینا عوض باللہ یو اللہ دے یو عیسا دے یو روح دے او دا بلو اکیده دا و اچی یو اللہ دے یو عیسا دے و بل مریم دا تو دا دری وارا ویچی یو اومانی نویدی دا توحید وی دا اللہ دا ذات پکی یو جز دے نعوذ باللہ دا اکیده و نو اللہ را بولیدت وی دا خلکم خام خاو یقیناً بے شک بے شبے کافران دی اور دی پا کفر کے جسو شک کئی نوع کافر دی زکا چھ اللہ و ایلا قد اللہ و ازما دی پا خفر ذات قسمی کفر اللذین چھ کافران شوی دی آئی کسان کفر کڑ دی کافران شوی دی قالوا جوي اي ان الله ثالث ثلاثه يقينا الله تعالى دريم د دريونه دي نعوذ بالله حالانکه الله رب العزت وئي جو ما من الهين او نيشته دي سو كارساز وما من الهين او نشته ده سوک معبود وما من الهن او نشته ده سوک متصرف کارساز مدار الا اله واحد مگر اله ده یکی او بس اله چه ستوائنو اللہ ده او بغیر داغنا بل چاکی دا الوهیت صفت کا داغن نشتے الہ اللہ دے او داغ صفت بغیر دا اللہ نا بل اچھاکی نمانے او چی داغ صفت دا الوهیت دے بغیر دا اللہ تعالی نا بل چاکی امان نو کافر کی گئے وما من اله الا اله واحد خلقو با قسمہ قسم دلی کو سرا دے شرک لا نمونہ بدل کردی دے اور رنگی والا وار کردی کور دے چلالش شوکیس کے بیلا گولی چی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے زما دا کور چې آباد دی زما دا کور کې چې دا پړک پړک او رنگ رو نګ دی دا خوشاله خوشالي دا اے رسول الله دا ټول ستا په کرم نعوذ بالله من ذلک دیدلې مونږ دا شعر چاته تاسو دې آقا ته وګورئ د پاسه بیلګینی صلی الله علیه وسلم سوالی به د پاسه لا ګولې یہ سب تمہارا کرم ہے آقا نے لفاظے پہ سواد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے داو حالانکہ یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دا خبر اللہ دا اکی دوانی و اللہ خوشحالی ہو کنا آغا کی دوانی دا کی دا چه ستا داوی چه زما دا ټول کار دا الله رب العزت دو وجنه جوړ دی دو پا دی با اللہ رضاوی او کنا چه تا دا ووای چه زما دا ټول کار د نبی علیہ السلام دا وجه نجوڑ دی چه دا ووای زما ایدت من دا سو چکا دی خبر بانی گری اوان چه سرخ کتا کا اخیر اللہ دے اس چین دے بریخی اللہ دے اس نی دے بریخی ټول عرص دا بل نگنی او چې کلمه وایي وای لا اله الا الله محمد رسول الله اله و یو الله دې او محمد د الله رسول دې صلی الله علیه وسلم نو هغه وایي چې د الله رسول دې او بیا چې کله دې د دراشین وایي سبت مهارا کرم ہے آقا کې بات اب تک بنی ہوئی ہے او بل چې کوم نو غراشي داغه شروع شي او نظمونه دي نتونه دي او یې سترګې په ټیکړې داسي او اسناد بوي نو موږ د نات مخالف نه یو خو نات هغه وایا چې هغه د شان د نبی رسول مطابق وي چې یا ولا شان کمه او د نبی علیہ السلام دا د صفات بیانې چې هغه د هغه د شان مطابق نوی نو دام خانه ده او یا ول شان دومره اوچته چې خدای دې راسه ها نو دام غلط دی نو وی ساری نبی ہے تیرے درجه سوالی ها دا وای ګنا وای حنانه دونه وای و یہ سارے نبی ہیں تیرے درجہ سوالی آقائے شاہ مدینہ یثرب کے والی او نبی علیہ السلام وہ یثرب بنوائے سو کے مدینے تا یثرب ہوئے نو استغفر اللہ لے ہوئے تا زور نمو نبی علیہ السلام چرا لے نو مدینہ المنورہ نمی والا کی خود چی دا یثرب موائے دے دا دیو شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی ہے تیرے در کے سوالی ټول پیغمبران ستاسو در سوال گرندی دی دا دی وی او آبل درود تاج والا سوئی وی دافع البلائے والوبائے والمرض والقات والعلم نبی علیہ السلام د پګون کې د وباګانو دی د بلاګانو دی د مرزونو دی او د قحطونو د دردونو دی ها نبی علیہ السلام وې دا ختمه ای قرآن سوی و ای امسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو کس تکلیف دے درسی نو بید اللہ نو بید انہ بل سکن لرکی کس خیر دے درسی نو فلا را دل فضلی نو نشت دے لرکا ان کے واپس کا ان کے دا اللہ دا فضل قرآن داوئی او نبی علیہ السلام وی یا بنیا از استعالتا فستعن باللہ وَإِذَا اسْتَعَذْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اے بچوڑیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توائی کلا چه امداد وارے نو صرف دا اللہ نو وارا او کلا چه زان پناہ کے راولے نو صرف دا اللہ تعالیٰ پناہ کے زان راولا نبی علیہ السلام داوی قرآن سوئے حدیث سوئے او دے سوئے دے دبا سوئے اللہ وی وما من الہین او نشتے دے سوک الہ وما من الہین او نشتے دے سوکا رنا سمہون کے وما من الہین او نشتے دے سوکا پریشانی مشکلات خلق مہون کے وما من الہین او نشتے دے سوکا لائق دے عبادت إلا إله واحد مگر إله دے یکیو کارساز دے یکیو لائق دے عبادت دے یکیو و مشکلات حل کون کے دے یکیو بس یو اللہ دے لا الہ الا اللہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا تَنبِيهٌ وَرْكَي كَشَرِ مَلَّ النُّشُو دَا نَصْرَانِيَانُ أَعَمَّا يَكُولُونَ دَا غَسَنَا چِدَيِّ وَائِ كَلَوَي إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُو مَرْيَمْ كَلَوَي إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ نُو اللَّهُ وَيْكَ مَلَّ النُّشُو دَي أَعَمَّا يَكُولُونَ دا غسنا چه دئی وائی لیمستن الذین کفرو نو خامخا ابرسیگی آکسانو تا چه کافر دی انکار کرده من اومد دینا عذاب الالیم عذاب درناک درناک عذاب بوتا اللہ ویورسی فکار دیوی چه و انسان قرآن دنازی و قرآن اوری چ آغا په دې ټولو خبرو باندې سوچ کړي چې دا هو الله تعالی ذکر کړه نو کده دې عیسایانو دا عقیده په بل چا کې پیدا شو او دې عیسی علیه السلام نه علاوه دا غي عقیده د بل چا په باره کې دا سوینو هغه هم په دې آیتونو پرو سرم دغه سي کافری څنګه عیسایان نصرانی دي اوم دا سی بایی آگئی چه سنگا دیو دا و قاعده و قانون ذکر گئی قرآن کریم چه پا دی دور که او پا دی وقت که او سڑی را باسی او اغوی چه وحی جو مستوی عرشت مولا ہو کر اتر پڑا ہے مدینی میں مصطفیٰ ہو کر چه دا وحی آغا اکیده و دی اکیده که سپرک دی نو پدا عقیده بانی نصرانی کافر ده نو پدا عقیده بانی بریلی کافر ده چه دا عقیده ده کم بریلی دا عقیده نو پده کافر ده اگه دا عقیده را او اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے دے کافر نہ دے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں تراشو گو رضی خبر ہوتا نو اللہ وی افلا یتوبونا الاللہ آیا دی توبانو باسی اللہ تا آیا دی اللہ تا توبانو باسی چھ بیان شوار دا پتاو تا اولا گی دلا چه اللہ رب العزت وی چی دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی دا عقیدہ غلط دا او چه سوک دا عقیدہ لری چی عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ دے یا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ذات یو جز دے نعوذ باللہ نو دا انسان پا دے بانے کافر دے قرآن وی چه سڑے دا وی چی نبی علیہ السلام نور من نور اللہ نبی علیہ السلام هم نور دے دا اللہ دا نور نا یعنی دا نبی علیہ السلام دا نور چھ دے دا دا اللہ دا نور یو حصہ دا نعوذ باللہ نا آغا عقیدہ کیا و دے عقیدہ کیا سپرک دے چھ نسوارا باوی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ذات یو جز دے نا دے ہم بای دا نبی علیہ السلام دا اللہ دا ذات یو جز دے نا چھ آغا پہ کافر کی گی نا دے بھی مسلمان دے دا اللہ قانون دا ټول مخلوق دا پارے او شان دے یو شان دے دا نرا جا دا چا دا پارا با یو شانی چا دا پارا او بل شانی او دا قرآن چے دا واقعات ذکر کئی دا دلائل چے ذکر کئی دا ماو تا توائی چے پا دے گورے پلانی فرکا کافی را شوی دا تا زبو گورے زان بچ کوئی او نا مناسب او غیر مناسب او بیزای مینہ بنا کوئی دا نامناسبه مینه دا چې عیسی علیه السلام سره